Bueno, no sé muy bien lo que decir, porque yo quería enseñar más que nada lo que es la distribución y no hablar mucho del concepto, pero bueno, la idea es la distribución Linux Live, o sea que no hace falta instalarla, arranca automáticamente desde un CD. Es bastante beta de momento, así que no todo va bien, pero bueno, esperamos que en futuro las cosas funcionen mejor. Y lo que distingue esta distribución de las demás, como la Nopix, varias distribuciones que ya existen, Mirabolic, está pensada como ser una herramienta, o sea, más que nada para artistas y no solo un sistema operativo. Y también lo que me gustaría a mí, en cuanto soy el principal autor de la distribución, es que el público, los usuarios y tal, comentaran lo que me dijeron, lo que quieren que yo ponga en esta distribución. En el momento hay unas cuantas herramientas para la comunicación, como el Gamer, el Gnome Meeting, que son el Messenger, el NetMeeting de Linux, navegadores, y hay un Pure Data, no sé si la mayoría de la gente lo conocerá, pero es un programa muy bueno y muy difícil de instalar normalmente en las varias máquinas, así que espero que esto sea un poco una ayuda a los músicos y los artistas que normalmente tienen problemas de instalar. Si hay alguna pregunta, por favor que me digan algo, porque hablar solo no es lo mío, así que me gustaría saber si lo que he dicho hasta el momento está bastante claro, puedo seguir, o hay alguna duda. ¿Alguien se atreve a decir algo? No, bueno. Sí. Bueno, claro. Uno va a decir que no, pero sí. Bueno, este proyecto está pensado para crear redes sociales. O sea, trabajaremos en una herramienta que será como un Google humano, un Messenger que permita de encontrar contactos y establecer relaciones entre personas, organizaciones, colectivos en todo el mundo. De eso se ocupará el Gerard, que luego hablará, que hará algo. Y la idea es que esa sea como una base, esta distribución, donde construir, ¿no? Donde construir a partir de ese sistema operativo, y que sea algo portable. Ahora estoy trabajando en una versión USB que funcionará en un memory stick USB, así que lo que la gente necesitará será solo un ordenador para llevar programas y sus datos directamente en un llavero, ponerlo en cualquier ordenador que encuentre y debería arrancar, digo debería porque no soy Dios y todavía eso es muy experimental, y utilizar cualquier ordenador como si fuese su propio ordenador en casa, con su configuración, sus programas, sus datos y tal. Hicimos cambiando un poco el concepto de ordenador portátil, ¿no? Porque a veces, no sé, por ejemplo, a mí me da bastante pago normalmente llevarme 4 o 5 kilos de cosas por ahí, tengo miedo que me lo roben y es bastante incómodo y bueno, y todo eso. Mientras un llavero uno se puede poner en el bolsillo. Estaria bé que aquí se n'entén molta gent i que ho utilitzi, però no perquè està molt bé, sinó perquè és molt millor, és una altra, sí, una altra dimensió absoluta. Però una pregunta, què vol dir una web semàntica? Sí. Això farà... Bueno, per entendre-ho, jo crec que està molt bé el que ha comentat el Jaume. Realment el Firefox representa un inici en aquest camí. No? Aleshores, una de les característiques de la web són els hiperlinks. No? I amb la navegació tots hem utilitzat els bookmarks. No? Visites un lloc, visites un altre, el marques. Llavors, clar, a la llarga o a la curta acaba sent una llista bastant immanejable, i sobretot el que passa és que quan algú publica alguna informació nova que pot ser del teu interès, com no hi vagis allí a buscar-la expressament, no te n'enteres, no? Aleshores, una de les característiques noves d'aquest Firefox és que té els Live Bookmarks. Utilitzant l'RSS, que és una descripció de fitxers que s'ha estat desenvolupant en relació als weblogs i que fins ara s'ha utilitzat bàsicament com una manera de distribuir les notícies, no? Com un servei de titulars. Llavors, quan, en el moment en què tu publiques alguna cosa, automàticament la resta de la xarxa se n'entera que tu has publicat. Doncs bé, això és que era que necessitaves un programa especial per llegir-ho i trobar-ho i tal, està inclòs com una externa, no? del Firefox. És a dir, que tu ara obres els bookmarks dels llocs que t'interessin i tens un submenú on apareixen les notícies que han anat publicant. O sigui, que en temps real, quan algú publica alguna cosa, immediatament te n'entera. No? I aquesta és una de les potencials de la web semàntica. És a dir, que no solament es publiquen dades, sinó que hi ha dades sobre les dades que permeten que hi hagi programes que processin la informació. No? En aquest cas, doncs, són serveis de notícies. Però imagineu-vos, una de les coses que hem parlat a CityBoard és el fet de dir per què no posem, donat que incloem el Firefox dintre de la distribució, la preparem una mica, que ja inclogui aquest externa, i per exemple agafem de Moviments Socials de Barcelona i diem el canal dels Moviments Socials. I llavors, només posant aquí, reps immediatament totes les notícies dels Moviments Socials de Barcelona. Qui diu això es pot fer amb altres camps, no? Però que té una utilitat evident i que canvia la forma en què s'utilitza la navegació per la web, no? L'única eina que jo conec que té aquest tipus d'externes, no, de millores, és el Firefox, i que aquest que ha comentat el Josep com un exemple de RSS, d'aquests n'hi ha 3 o 4 o 5, i de externes que fan coses més gràfiques, coses més tal, n'hi ha cap a 100, 200, i cada dia n'estan sortint perquè no costa res de fer-ne, sap una mica de programació mínima. Llavors serà una revolució, no? Ja ho està sent. Només anar a tools externals, agafar-ne més, i super fàcil instal·lar-ho. Doncs, potser el més fàcil que he vist a la meva vida és instal·lar alguna cosa. Instal·lar, sí. Instal·lar, sí.